700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja zaatakowała dronami tereny w obwodzie lwowskim. Wiele z nich zestrzeliła ukraińska obrona. O nakazie aresztowania Władimira Putina wydanym przez Trybunał Karny w Hadze rozmawiali politycy, goście Polskiego Radia. Do piątku uczniowie i studenci mogą zgłaszać prasę do konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Aktywna linia frontu na Ukrainie rozciąga się obecnie na długości 1500 kilometrów. Ta wojna jest jednym z największych konfliktów zbrojnych w okresie po II wojnie światowej, oświadczył prezydent Ukrainy. Walki toczą się na polach, w lasach i na wodzie, w powietrzu i w miastach, napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram. Ukraińcy walczą o swoją ojczyznę, podkreślił prezydent, dodając, że stoi jeszcze przed nimi zadanie wyzwolenia wszystkich okupowanych terytoriów. Kilka rosyjskich dronów zestrzeliły nad obwodem lwowskim ukraińskie siły obrony powietrznej. Inne bezzałogowce trafiły w niezamieszkane tereny w gminie Jaworowskiej. To teren przerzutu sprzętu wojskowego z zachodu, mówi szef tamtejszej administracji wojskowej Maksym Kozycki. Około pierwszej godziny w nocy nasz region został zaatakowany. Zestrzelono 3 szachidy, 3 inne trafiły w niezamieszkałe zabudowania. Ofiar ani rannych nie ma. Wieczorem armia ukraińska zniszczyła 11 szturmowych dronów Rosjan. Zdaniem niektórych obserwatorów atak był zemstą Władimira Putina za wydanie nakazu aresztowania go przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Doradca prezydenta Paweł Sałek uważa, że wyrok haskiego trybunału jest krokiem w dobrą stronę. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że nakaz ów wpłynie na sposób, w jaki w przyszłości będzie postrzegana wojna na Ukrainie. Paweł Sałek podkreślił, że prezydent Andrzej Duda w wielu zakątkach świata tłumaczy kontekst tej wojny. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie w swoich wyjazdach międzynarodowych w ramach działalności dyplomatycznej i tej biznesowej, gospodarczej, ale politycznej tłumaczył właśnie podczas swojej wizyty w Afryce czy na Bliskim Wschodzie ostatnio, w jaki sposób wygląda konflikt na Ukrainie, o co dokładnie tam chodzi, kto jest agresorem, kto jest ofiarą i jak wygląda sytuacja ogólnie związana z kwestią polityczną i tego, że są też dokonywane zbrodnie wojenne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek wyraził nadzieję, że decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego wpłynie na postępowanie tych państw, które przymykają oko na zbrodnie popełnione przez Rosjan. Będzie to wielki wstyd i obciążenie wizerunkowe dla tych, którzy mówią dużo o prawach człowieka, a traktują Władimira Putina jako partnera do dyskusji. To są przywódcy wielu krajów i mam nadzieję, że przejrzymy oczy i będą słuchać tego, co mówi Polska, bo Polska bardzo jednoznacznie, polskie władze, polskie społeczeństwo. Wiedzieliśmy o tym zresztą przed 24 lutego ubiegłego roku, że Władimir Putin to zbrodniarz. Poseł Marcin Kulasek z Lewicy powiedział, że procesu Władimira Putina w Hadze nie będzie, dopóki będzie on prezydentem Rosji. Nie znaczy to, że działania Międzynarodowego Trybunału nie mają sensu. Mają głęboki sens. Konieczne jest dokumentowanie zbrodni, zbieranie dowodów, aby kolejne pokolenia nie miały wątpliwości, co się wydarzyło w Ukrainie. Trybunał Karny w Hadze oskarżył Władimira Putina i kremlowską komisarz praw dzieci o zbrodnie wojenne polegające na nielegalnych deportacjach dzieci w głąb Rosji. Do piątku uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Do zwycięskiego tekstu piosenki komponowana jest muzyka i nagrywana jest ona z orkiestrą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, przypomniał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Ten, kto napisze tę piosenkę zwycięską, ona będzie zagrana, ona będzie zaaranżowana przez reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego. No to już jest niesamowita sprawa. Proszę sobie wyobrazić siebie, swoich bliskich, kogoś, kto stworzy taki utwór. On zostaje nagrany, zaprezentowany, wydany być może i wchodzi do jakiegoś kanonu tej piosenki żołnierskiej, patriotycznej. No to jest coś wspaniałego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą też wykonać pracę plastyczną lub literacką, a studenci napisać scenariusz lekcji dotyczącej Katynia. Honorowym patronem konkursu jest prezydent Andrzej Duda, a w komitecie organizacyjnym są Polskie Radio, Telewizja Polska i Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską dziś więcej słońca niż chmur oraz już raczej wiosenne temperatury, mówi Jakub Gawron z IMGW. Temperatura maksymalna od 8-10 stopni na wschodzie kraju do nawet 15 stopni na krańcach południowo-zachodnich. Deszcz i to przelotny możliwy tylko nad morzem.

Zaczniemy od słuchowiska Blizny. Mhm. To jest słuchowisko Teatru Polskiego Radia Freda Apkego. Tekst w tłumaczeniu Marty Klubowicz, reżyseruje również Fred Apke. I to jest bardzo taka przejmująca opowieść z historii życia małego chłopca, którą opowiada nam dojrzały mężczyzna, który na skutek pewnego wydarzenia, nie powiem więcej, żebyście Państwo tego posłuchali, bo na stronach Teatru Polskiego Radia można trafić na słuchowisko Blizny. Tak, w internecie wystarczy wbić hasło Blizny i jedynka. Spotyka swojego oprawcę. I to spotkanie jest dość niezwykłe. W dość niezwykłych okolicznościach się ono toczy. Bardzo są ciekawie zarysowane postaci wszystkich występujących w tymże spektaklu radiowym osób i protagonistów. Powiem, że z zaciekawieniem tego wysłuchałam. Mhm. I uważam, że tego typu forma naprawdę się broni. Dodatkowo atutem tego słuchowiska jest fakt, że ono nie jest zbyt długie i że można w ciągu 40 minut tak gęstą historię opowiedzieć. Głos Piotra Cyrwusa wybija się na plan pierwszy i jest niewątpliwym atutem jego rola. Tak, on tam gra rolę takiego profesora, Stefana Maka, który obchodzi swoje 60. urodziny. Których nie chce obchodzić. Tak, dokładnie. I gra rolę neurochirurga, któremu przytrafia się niecodzienny pacjent. No i już więcej nie wchodźmy w to, żebyśmy nie zachęcili naszych słuchaczy do wysłuchania tego słuchowiska, bo rzeczywiście jest tam gęsto od emocji. Tak. I to jest jedna z takich aktywności radiowych naszego gościa, czyli Piotra Cyrwusa. I zwróciłaś mi również uwagę na inny spektakl. Mianowicie w Radiowej Trójce powstało słuchowisko Kryminalne Ucho. A właściwie to serial. A właściwie może być serial kryminalny Adama Wojtyszki. I to jest chyba pierwszy, poza słynnym cyklem Teatrzyk Zielone Oko, taki pomysł radiowy. Tym panem ucho jest technik policyjny. I to jest taka forma 7-kilkuminutowych opowieści, taki właśnie miniserial. I my zmierzamy do finału, czyli do rozwiązania zagadki. Bohaterowie nie wiedzą, kto zabił, ale my to wiemy. Ciekawe założenie i ciekawa forma. No i muszę powiedzieć, że to jest też ciekawy taki zabieg formalny, teatralny, więc trzymam kciuki, bo myślę, że to dopiero początek jakiejś nowej drogi kryminalnej w Polskim Radiu i w Teatrze Polskiego Radia. A wciągnęło cię, bo ty jesteś specjalistką, piszesz sama kryminały, więc... Mnie bardzo zainteresowała ta forma, bo ona jest trochę taka jak w Poruczniku Colombo, że od początku wiemy, a mimo to oglądamy. A tutaj od początku wiemy, a mimo to słuchamy. Także ja gratuluję panu Adamowi Wojtyszce. Tak. Zbieżność Polskiego Radia. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Również gratulujemy oczywiście wykonawcom głównych ról. Pani Aleksandra Radwan, pani Ewa Kania, pani Sara Lityńska, pan Zbigniew Suszyński, Krzysztof Szczepaniak, Łukasz Karczewski, Mirosław Wieprzewski, Michał Bajor. Gościnnie wystąpił również Paweł Drzewiecki w roli narratora. Słuchajcie państwo spektakli Teatru Polskiego Radia. Proszę państwa, czas na wędrówki teatralne Malwiny. Malwina, nie tylko moje. Nie tylko twoje, moje też, ale jak już państwo się zdążyli zorientować, Malwina niczego się nie boi, ja się boję wszystkiego. W związku z tym Malwina najpierw opowie Arce i Ego spektaklu Teatru Dramatycznego w Warszawie. Trochę też się boję i obawiałam się tego spektaklu. To była druga premiera w Teatrze Dramatycznym pod kierownictwem pani Moniki Strzępki. No i powiem wprost, no, premiera i produkcja nieudana, ponieważ ona jest klasycznie nudna. Ojej. Miało być to z założenia i z programu, jak wyczytałam, spektakl ekologiczny, starcie dwóch światów, przyrody i człowieka, no i takie filozoficzne pytanie, jak w tym zestawieniu prezentuje się kondycja ludzka. I co my na to? No ja na to mówię nie, ponieważ tam, poza kilkoma wątkami śmiesznymi, zabawnymi, typu rola kurczaka wykreowana przez Antoniego Rychowskiego. Do tego zgrabne zestawienie królowej Elżbiety jedzącej kanapkę z jej monologiem, a potem przekształcającą się w postać Marilyn Monroe. O. Fragmentem ogniska zapalonego przez dwójkę bohaterów, z którym jedna się strasznie boi, jest przerażona ugryzieniem komara. No to powiem wprost, to ja tego spektaklu kompletnie nie rozumiem. Rozumiem. Rozumiem, że nie rozumiesz. Rozumiem, tak, że to było trudne takie wyzwanie, takie powiedziałabym estetyczno-kulturalne, choć zakładała przecież Monika Strzępka, że o ekologii będzie mówić, no więc można się było spodziewać takich warunków, tak, ale to jest, prawda? To ja, dlaczego mówię, że to jest nieudane? Dlatego, że to jest taki zlepek, nie wiem, pomysłów ekologicznych. One nie są powiązane ze sobą. Przez moment zastanawiałam się, dobrze, no to o czym to jest? No i oprócz takich fragmentów właśnie tych zabawnych, na przykład z chodzącą choinką przekrzywioną, gdzieś tam chodzącą w rogu sceny, no to ja tam w głębszej treści w tym spektaklu nie znalazłam. Czyli jak mawiał pewien mój kolega, słynący z tego, że bardzo jest dowcipny, zbiór luźno powiązanych ze sobą liści sałaty. Idealnie trafiłaś w punkt. Proszę bardzo. To jemu się udało, nie mnie, tym razem. A ja zostałam zaproszona na długą wyprawę. Najpierw, proszę Państwa, próbowałam znaleźć w internecie dojazd do Teatru Imka na dalekim Bemowie bez samochodu. Dodam, że lał deszcz, było zimno, bo ostatnio leje deszcz, jest zimno. I troszeczkę się załamałam, bo były to 2 stacje metra i 8 przystanków autobusowych, o czym poinformowała mnie niezwykle życzliwa i miła pani w Teatrze Imka, siedząca w kasie. Do której zadzwoniłam. Historia za 7 górami, za 7 lasami. Tak. Ale ponieważ mamy szczęście kolegować się z osobą niezwykle twórczą, mianowicie kompozytorem Igorem Przebindowskim, a jego brat Jakub Przebindowski napisał sztukę Znaczek Miłości, wystawił ją w Teatrze Imka, zagrał w niej i wyprodukował ten spektakl, dodam, taka zdolna osoba. No więc ubłagałam Igora, żeby mnie ze sobą zabrał, ponieważ jako autor muzyki został zaproszony na premierę. Pojechaliśmy, jechaliśmy i jechaliśmy, deszcz padał i padał, po drodze omawialiśmy różne rzeczy. Dotarliśmy w końcu do klubu garnizonowego, gdzie mieści się obecnie Teatr Imka Tomasza Karolaka. No i tam pierwsza sprawa, która zwróciła moją uwagę, ponieważ długo jechaliśmy, zachciało mi się pić. W tym samym budynku jest restauracja. Pewnym krokiem udałam się tam wraz z widzami, aby przed spektaklem kupić coś do picia. Okazało się, że jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ nikt nam nic nie sprzeda. Sytuacja stała się dosyć krytyczna, ponieważ coraz bardziej chciało nam się pić, a dookoła ani sklepu spożywczego, ani barku, nic, proszę Państwa. Zacisnęliśmy zęby, weszliśmy na widownię. Była to trudna sytuacja. Trudna sytuacja i trochę dla mnie niezrozumiała, skoro panowie, pan restaurator i pan Tomasz Karolak funkcjonują w jednym budynku. No ale jakoś się nie dogadali. Komedia kryminalna, którą napisał Jakub Przebindowski, dzieje się w czasach PRL-u. To jest bardzo modny teraz motyw. My bardzo lubimy te takie wycieczki do PRL-u. My to rozumiemy, to nas śmieszy. Chociaż to wcale śmieszne, proszę Państwa. Dalej Bóg nie było żyć w PRL-u. No ale historia jest ciekawa. Otóż do Muzeum Znaczka Pocztowego przyjeżdża nieznany nikomu mężczyzna, który udaje, że jest przedstawicielem Rady Narodowej, a przyjeżdża, ponieważ ma być Fidel Castro w Polsce, który ma rzekomo to muzeum odwiedzić. Tam się dzieją rzeczy dziwne i straszne, ponieważ rozpoczyna się nerwowe porządkowanie zbiorów, czyli znaczków, szukanie jakichś atrakcji, żeby tego Fidela Castro jakoś podjąć godnie. Krótko mówiąc, potworne zamieszanie. Do tego dochodzą różne historie miłosne, jak to w prawdziwej farsie, której Malwina nie ceni i nie lubi, a którą ja lubię, powinno być. I mocnym elementem tego spektaklu jest tekst, Joanna Kurowska w roli głównej pani dyrektor muzeum, bo jest potwornie śmieszna rzeczywiście i ogniskuje wokół siebie całą akcję. Dorota Chotecka, która jej towarzyszy. Jest również Lesław Żurek, który jest policjantem. Jest rzeczony Jakub. No to ciekawy zestaw aktorów. Bardzo ciekawy zestaw aktorów. I muszę powiedzieć, że Jakub Przemidowski mnie niezwykle zaimponował, ponieważ wiem, od jego brata, który zrobił bardzo ciekawą muzykę, która jest takim przerwnikiem łączącym poszczególne sceny spektaklu, że on po prostu stworzył ten spektakl w całości, to znaczy go wyprodukował, sam ustawiał światło, wymyślał scenografię. Stworzył całość. Jest takim, powiedziałabym, artystycznym kombo w jednej osobie. I on jeździ z tym po Polsce. I jak sądzę, ten spektakl będzie niezwykle dobrze odbierany w całej Polsce, ponieważ są tam dobrzy aktorzy. Jest to śmieszne, sprawnie wyreżyserowane, w dobrym rytmie grane i po prostu publiczność dobrze się bawi. Wychodząc, słyszałam komentarze moich sąsiadów z tego samego rzędu. Wszyscy byli rozbawieni w dobrych nastrojach. Proszę Państwa, o to właśnie chodzi w farsie. Także jeśli zobaczycie gdzieś w swoim mieście afisz Znaczka Miłości, zachęcam. could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. We could be a little something. Antrakcie. Proszę Państwa, w naszym cyklu Co Słychać? Dziś dzwonimy do Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego słychać w teatrze w Kielcach, Pani Paulina? Bardzo dużo się dzieje. No, mamy tydzień do premiery. To będzie pierwsze wystawienie na scenie bestselleru Iżbel Szatrawskiej Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, a ten długi tytuł będzie reżyserował Łukasz Kos, reżyser teatralny głośnego przedstawienia Fanny Aleksander. A tak pospieszyłam się z tym przymiotnikiem teatralny, bo na tym spektaklu dużą rolę też będzie miała kamera. Mm-hmm. Czyli będzie łączenie dwóch sztuk, filmu i teatru, tak? Tak, dokładnie tak. Będzie łączenie dwóch sztuk, filmu i teatru. Zresztą tych połączeń tutaj będzie bardzo dużo, bo taka tematyka... Hollywoodzka? Też trudna, ale też właśnie komedia, ale też Hollywood. Hollywood lat 40. i 60. Więc na scenie aktorzy będą przypominać też wielkie gwiazdy jak Lauren Bacall, Humphrey Bogart. Coś dla ciebie, Magda. To Humphrey Bogart to moja wielka miłość, pani Paulino. To zapraszamy do Kielc. Koniecznie. Premiera 25 marca. To jakoś może w kwietniu się wybierzemy z Malwiną. Co jeszcze szykujecie państwo poza tą premierą? Poza tą premierą, no premiera goni premierę pod koniec maja. Pod koniec maja będzie Miarka za Miarkę w reżyserii Dana Gemetta. To pierwszy dla mnie z kolei. Tak, Szekspir to Malwiny jest, konik, także na to na pewno Malwina przyjedzie. Tak, to z pewnością pani redaktor wie, że Dan Gemet jest specjalistą od teatru leszczyńskiego i Szekspira i też Hamleta na przykład wystawiał w paryskiej Komedii Francaise. Oprócz tych wspaniałych premier, co państwo jeszcze macie w repertuarze bieżącym? W repertuarze bieżącym dużo pozycji, dużo przedstawień, między innymi głośny spektakl Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, Mateusza Pakuły. Rzeczywiście głośny, bo temat trudny. Temat trudny, dokładnie tak. No, Mateusz Pakuła jest autorem powieści i też adaptacji, na podstawie której ten spektakl powstał. Sam go też reżyserował, a dlatego, że to dla niego bardzo osobista opowieść o umieraniu, odchodzeniu jego ojca, ale też głos w sprawie eutanazji. Ale też piękna opowieść o rodzinie, o tym, jak definiuje się na nowo dzisiaj męska wrażliwość, stąd też bardzo dużo takich elementów filmowych też, bondowskich, nie tylko muzyczne, ale i wizualne. Obsada aktorów i z Kielc, i nie tylko, bo obok Wojciecha Niemczyka i Andrzeja Platy, czyli aktorów zespołu Teatru Kieleckiego, ten Dream Team, jak to nazywa Mateusz Pakuła, tworzą jeszcze Szymon Mysłakowski i Jan Jurkowski. I ci wszyscy panowie opowiadają te historie tak wielogłosowo, z bardzo różnych perspektyw i członków rodziny, i są kimś w rodzaju alter ego Mateusza Pakuły, ale ta trudna tematyka, jak pani wspomniała, jest też przecinana takimi komediowymi, trochę karykaturalnymi wątkami, dokładnie tak, bo tam pojawiają się takie postaci jak ordynator, ksiądz, pielęgniarka, babcia, takie postaci, jakie myślę każdy zna ze swojego życia, one są trochę przerysowane ku uciesze widowni, ale to oczywiście nie jedyne pozycje w repertuarze. Mamy również Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego, prawda? Patrona naszego teatru, w reżyserii Michała Kotańskiego, który przy współpracy z profesor Krystyną Duniec, znaną ze swoich prac też związanych z feminizmem i z dramaturgiem Pawłem Sablikiem, trochę starają się na nowo opowiedzieć tę historię Przełęckiego i Smugoniowej. I nie tylko o systemie edukacji mówią, ale jemu też bardzo mocno się przyglądają, ale również jakby oddają głos kobiecie i starają się, sprawdzają, czy ten feminizm u tego Żeromskiego był i czy da się dzisiaj tak odczytać tę sztukę właśnie z takiej perspektywy feministycznej, oddając głos bohaterce, właśnie Dorocie Smugoniowej. Ale to również nie wszystko. Mamy Ludwika Jana Jelińskiego. To jest przedstawienie młodego reżysera, które zakwalifikowało się do ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. O, proszę. I tutaj opowieść o królu Bawarii, Ludwiku, zwanym Bajkowym, zwanym, uważanym za trochę szalonego, i tutaj losy jego życia, ale to jemu, to może nie wszyscy wiedzą, zawdzięczamy zamek. Tak, słynny Neuschwanstein, o ile pamiętam. Dokładnie tak, Neuschwanstein, ten zamek, który stał się pierwowzorem tego logo Disneya. I różne inne szaleństwa i dziwactwa tego króla, zaczerpnięte z jego biografii, są w tym spektaklu. No, brzmi niezwykle interesująco, ale musimy niestety mierzać do końca. Czy jeszcze coś ciekawego państwo macie oprócz tych spektakli w bieżącym repertuarze? To ja może zachęcam do zajrzenia na stronę Teatru Żeromskiego. To zachęcamy, tak. Zachęcamy i zachęcamy również do odwiedzania teatru w Kielcach, bo to dość ważna scena i, jak słychać, bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo pani Paulino za rozmowę w takim razie i zachęcamy słuchaczy z całej Polski do zaglądania na stronę i do teatru w Kielcach. Do zobaczenia w teatrze, pani Paulino. Dziękujemy. Dziękuję. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny i opamięta się miły, niech odetchnie oprócz mnie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie, co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by z zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar, kiedy ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar, nie nabieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się by cała wstecz. Odlane. Biedne słania się i opada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar, kiedy ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała. Do przodu zegarkę, napieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się by on dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Antrakcie. Dzień dobry Państwu, a naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Cyrwus, znany aktor filmowy i teatralny, a dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o teatrze. To będzie trochę trudniejsze, prawda? Nie, dlaczego? Ja bym odwrócił tą kolejność, teatralny i filmowy. Niestety, istety tak w moim życiu było, że kiedy moja pani profesor Ewa Lasek mówiła mi w szkole, że jak skończę szkołę teatralną, to nie będę wychodził z telewizji, to ja byłem oburzony. Wykrakała panu, prawda? Tak, chciałem tylko być aktorem teatralnym i to w Teatrze Starym i nie wyobrażałem sobie innego teatru. No później troszkę mi się na czwartym roku zmieniły gusta i miasto i chciałem być tylko w Warszawie, ale nie znałem tu teatrów warszawskich, także... Nie wiedziałem, w którym teatrze będę. Trafiłem do Teatru Polskiego wtedy pierwszy raz i zawsze trzymałem się tej kariery teatralnej, chociaż ona była wyboista. A filmy i seriale zdarzały się od czasu do czasu. Pan tak ładnie o sobie powiedział, że od jakiegoś czasu jest pan teatralnym freelancerem i że jest pan z tym szczęśliwy. Proszę się wytłumaczyć z tego. Tak, porzuciłem teatr publiczny. Stwierdziłem, że to już chyba... Odpracowałem państwu, podatnikom swoje wykształcenie i to już było za duże poświęcenie. Musiałbym tu narzekać, bo struktura teatru, kiedyś właśnie przywołam tu mojego wspaniałego kolegę, mentora, świetnego, największego aktora w Polsce, Jerzego Trele. Jak byłem w Teatrze Starym i byłem prezesem zaspu wtedy teatralnego i była pani Cywińska, chcieliśmy robić reformę teatru. My jako młodzi bardzo byliśmy za, że to się coś zmieni. Jerzy wtedy przyszedł i mówił, powiedział do mnie: Piotrze, dajcie spokój, przecież ja już niedługo idę na emeryturę, to jak pójdę na emeryturę, to wy sobie zrobicie reformę. Ja już idę na emeryturę i nie zrobiliśmy tej reformy, a ostatnie słowa, jakie do mnie wypowiedział Jurek przed swoją śmiercią, brzmiały: Piotruś, jak możesz wybierać wolność, to zawsze wybieraj wolność. Jerzy, który był, można powiedzieć, miłośnikiem i niewolnikiem teatru. To chyba ważna wartość dla pana, wolność, prawda? Tak. Także no, życiowo. Gdzieś zawsze szukałem i w twórczości, i w życiu szukałem tej wolności. Nie wiem, czy do końca znalazłem, ale próbuję. A co to znaczy dla pana wolność w sztuce? Wolność w sztuce dla mnie to jest dostrzeganie piękna. Mogę się wypowiadać sztuką swoją, mogę zadawać pytania. I im jestem bardziej wrażliwy, oczytany, ale też znam sztukę, mogę te pytania zadawać i znam ludzi, mogę też zadawać te pytania interesujące. I to jest moja wolność. Nikt nie może mi zabronić zadawać pytań. A czy szuka pan odpowiedzi też w sztuce? No przykre by było, jakby mężczyzna nie dorastał, tylko się starzał. W pewnym momencie musimy już znać pewne odpowiedzi, ale to są tylko nasze gusta, nasze wyobrażenie świata. Może czasem chcemy pozostawać w swoim komforcie w tych odpowiedziach, ale jestem szczęśliwy, jak ktoś właśnie przez sztukę stawia mi pytania i dla mnie znowu jest to nowy świat. Odkrywam nową sztukę, nowego reżysera, spotykam się z nowymi kolegami i to jest dla mnie ta wolność. I nigdy nie wiem dokąd my dojdziemy, robiąc czy sztukę teatralną, czy film, czy serial, czy to, jaki to będzie miało zasięg. Boję się tego. Zawsze się śmieję z tego, że kiedyś była cenzura. Jeszcze zaczynałem w teatrze, baliśmy się, że tam przyjdą, wykreślą coś tam. A w pewnym momencie, co się najgorsze stało w tej Polsce wolnej, to, że sami żeśmy się ocenzurowali. Sami mówimy, a to nie dla ludzi, a to nie zrozumieją. A może się nie uda. A może się nie uda, no jak to w Krakowie, a to się już nie uda, nie, po co tam idziesz? Przejdzie tu, napijmy się bajoku, po co tam pójdziesz? Powiało ty sznerem. Nikomu to nie jest niepotrzebne. Tu w Warszawie znowu jest przeciwnie, chodź się, zrobimy coś tam i już nigdy się nie spotkamy. Ale i tak jest pięknie. A jakie wartości są jeszcze dla pana istotne? Bo pochodzi pan z małej miejscowości. Sam pan deklaruje, że jest pan góralem z pochodzenia, tak? To uparty gość. Wszystkie uniwersalne wartości. Nie, zawsze walczyłem z tym, z tą upartością. Tak? Nie, właśnie jak moja żona mówi o mnie, jestem zurbanizowanym góralem. A to piękne określenie. I uciekałem od tych gór, uciekałem od górali w pewnym momencie. Chciałem mówić po polsku, chciałem, no bo trudno grać Konrada, czy jakąś sztukę klasyczną polską, mówiąc po góralsku. Chociaż teraz już Tischner jest klasyką. Stał się klasykiem, tak. Filozofia po góralsku, także też można teraz. Ale też, co się nie przekłada na góralski, to nie jest prawda, jak pisał profesor Tischner. Także wszystko sobie trzeba to przełożyć na góralski i tego się trzymam. Ale jak wszyscy ludzie, no właśnie nie chciałbym tu generalizować. Wszyscy i górale mamy swoje przywary, jesteśmy piękni. I profesor Tischner zawsze powtarzał: Piotruś, a po co ja im mam mówić, jacy oni są? Ja im chcę pokazać, jacy oni mogą być. I właśnie to jest też gdzieś rola sztuki. Tej przyjaciół to panu zazdroszczę. A ludziom musimy pokazać, jacy mogą być, a nie jacy są. Chociaż czasem używając po prostu, że w sztuce używamy ich przywar, używamy ich złych czynów, mocnych charakterów. Takie otwieranie w sztuce to też jest specjalność Kazimierza Kutza, z którym pan też miał do czynienia. Wielu aktorów mu wiele zawdzięcza. Czy pan też tak o nim sobie myśli, że dobrze, no, że go spotkał? Miałem szczęście. Spotkałem pana Kazimierza Kutza. Spotkałem właśnie Maćka Wojtyszko. Tak? Maćka Wojtyszko, ale to chciałem nawiązać do tego pana Wajdę. Mówię o, o tym starszym pokoleniu, bo ci młodzieńcy, jak Maciek Wojtyszko, Waldek Śmigasiewicz, to jest nasze spotkanie krakowskie w dyplomie, kiedy grałem tytułową rolę kandyda i później się ta współpraca zaczęła. Później pan Kazimierz Kuc przyszedł do Krakowa. Ja wtedy byłem dosyć branym aktorem teatralnym i robiliśmy bardzo dużo programów satyrycznych, no różnych w krakowskiej telewizji. Pan Kazimierz Kuc jako dyrektor otworzył tą telewizję na świat, na młodych twórców. I to był taki piękny tygiel wtedy, robiliśmy w tym Krakowie. Znam wszystkie hotele krakowskie, bo wtedy grałem w Teatrze Jaracza w Łodzi. Mieszkałem w Łodzi. Proszę ale bardzo. Moja zasadzie... ulubiona miejscowość rodzinna Łódź i mój ulubiony teatr. Dziękuję, panie Piotrze. To był, że pan o tym wspomniał. Jeden z większych teatrów na mapie Polski. Słyszysz, Malwina? Słyszę. Dyrekcji Bogdana Husakowskiego. Ale ostatnio też miałem jakby przyjemność grania w Teatrze Nowym. Grałem Edwarda II. Troszkę za wcześnie skończyliśmy z różnych powodów. Zawsze chciał być pan aktorem? Moja pani Waksmundzka, wychowawczyni, jak to Waksmundzie, ludzie się nazywają Waksmundcy albo Cyrwusy, zawsze mówiła, że ja od początku mówiłem, że chcę być aktorem. Dużo występowałem, chyba sprawiałem przyjemność mojej mamie, moim ciociom, babci, że się uczyłem tych wierszyków, ale później byłem bisurmanem i różne mnie izmy ciągnęły, a to kończyłem szkołę muzyczną na akordeonie, a nie lubiłem grać na tym instrumencie. Jaki trudny instrument. No właśnie. Ale piękny, piękny. Teraz sięgam od czasu do czasu do tego instrumentu. I w liceum też jakoś mi się nie za bardzo chciałem, ale jak zaczynam mówić o górach, zaraz mi się ten akcent góralski gdzieś nasuwa. Nie za bardzo mi się chciało tam uczyć i gdzieś w czwartej klasie tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Coś tam czułem, ale nie wiedziałem co. Ale kiedy nie dostałem się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, poczułem tą atmosferę trzeciego piętra na Starowiślnej w Krakowie, powiedziałem sobie, że będę za trzecim razem. W tym miejscu byłem za drugim. Co za konsekwencja? Co za konsekwencja? No, Gajasowi się udało za trzecim, jak pan wie, lub nie. No, jest nas paru takich spod kresek za trzecim razem, ale to jest też pewna determinacja. Oczywiście, taka szkoła życia, czy wam naprawdę zależy, prawda? Tak. Myślę, że też tak w szkole, jak już tak nazywają kogoś, przynajmniej za moich czasów, drugim Łomnickim, Łapickim, po prostu i później ci ludzie... Naprawdę byli dobrzy, to nie to, że, bo kto się, ja uważam, że kto się dostanie do szkoły teatralnej, jest to takie sito i fachowcy, którzy przyjmują do tych szkół, naprawdę są dobrzy, że wszyscy są utalentowani. To tylko zależy później od pracy i determinacji. I trochę szczęścia, co? No to 1%, jak pan Wajda mówił. Tak. Też pan myśli, że to tylko 1%? Ale decydujący. No właśnie. Panie Piotrze, a gdzie pan teraz sobie freelansuje? Bo my tak szukałyśmy, trochę w Kapitolu pana jest. Tak, trochę w Kapitolu jestem. Jeszcze gram stary tytuł Kiedy kota nie ma. Coraz częściej mi jednak pochłania film. Teraz robię duży film, o którym nie bardzo mogę powiedzieć, w Zakopanem. Zacząłem zdjęcia, też coraz częściej zaczynam pracować z ważnymi twórcami ważnych seriali, jak ostatnio spotkałem się z panem Janem Holoubkiem, bo też dla mnie niesamowite spotkanie. Ciekawy reżyser bardzo. Super. No, też taki otwierający i dający oddech aktorowi w średnim wieku. Ale też czeka mnie wielka przygoda. W listopadzie, może końcem października, zaczynam garderobianego Stoparda w Teatrze w Gnieźnie z moim ulubionym angielskim reżyserem, z którym w Teatrze Polskim zrobiłem 3 spektakle, Danem Dżametem. Jest to moje marzenie, ta sztuka. Chciałem do tej sztuki dorosnąć. Z Rolandem Nowakiem w roli Sera, aktorem tamtego teatru, ja w roli garderobianego. Myślę, że to będzie takie... Ciekawy jestem, jak Dan o tym myśli. Jeszcze nie rozmawialiśmy, on się przygotowuje do tej pracy. z jego punktu widzenia, ja lubię jego patrzenie takim teatrem angielskim. Mm-hmm. Jestem zakochany w ogóle w teatrze angielskim i tym współczesnym i bardzo czekam na to spotkanie. Będzie to też, jak to teraz jest takie modne słowo, kamień milowy w moim życiu. Ale też w zeszłym roku zrobiliśmy Fanatyka. Mm-hmm. Teraz jestem bardziej znany jako Andrzej Gałecki po filmie Fanatyk. I zrobiliśmy jakby nową sztukę. Właśnie też przez to, że pan, który ma wielką firmę Adria, po prostu zakochał się w tym filmie, dał pieniądze na sztukę i na pracę nad tą sztuką. I na adaptację, tak? Tak, tak. Nie adaptację, to jest zupełnie wymyślona nowa rzecz. Nowa historia. Mhm. I jakby ma korzenie w filmie i w paście, mhm. Ale została napisana tak, od nowa. No, nowa przygoda państwa, najmniejszego państwa świata, państwa Gałeckich, jest Jaworzna. Mhm. I jeździmy po całym kraju. Jest to spektakl jak film, nie do końca na rechot. Jest mhm. to trudny spektakl, ale też właśnie taki autor, którego teraz nie wypada wspominać nazwiska, powiedział, z czego się śmiejecie, sami siebie się śmiejecie. I ludzie, którzy mnie spotykają po tym spektaklu, mówią, a tak, tak, to panie Piotrze, to tak, ja mam takiego wujka, ja mam takiego dziadka, ja mam takiego ojca. No, dużo nas jest, fanatyków. Wie pan, jak rozmawiałam ze znajomymi o naszej audycji, zapytali, z kim będę rozmawiać. Powiedziałam, że z Piotrem Cyrwusem, to mój kuzyn zakrzyknął, ach, ten wspaniały gombrowiczowski aktor. Czy taka gęba panu uwiera, czy pana cieszy taka identyfikacja? No też. Jest fanem Ferdydurki. Tak. No, zacząłem od Ferdydurkę i w teatralnie grałem i w teatrze. I też myślę, że z Waldemarem Śmigasiewiczem Edwarda II, to jest jakby dalsze losy Edka Stanga i Waldek gdzieś to napisał dla mnie tą rolę. Ona ma takie powietrze mrożkowsko-gombrowiczowskie. Mm-hmm. No szukamy teraz miejsca, może gdzieś w Warszawie wznowimy ten spektakl, bo myślę, że on jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Mm-hmm. Właśnie Edek, który jest już właścicielem kamienicy, i zostaje rządcą tej kamienicy. No, brzmi ale nie groźnie. Proszę? Brzmi groźnie dla tej kamienicy. Brzmi groźnie, ale też właśnie z tym całym naszym absurdalnym, mrożkowsko-gombrowiczowskim humorem, a teraz śmigasiewiczowskim, tak bym ujął. Też zaczynam teraz może śmieszną sztukę, komedię z dreszczykiem. Z panią Magdą Wojko napisała tą sztukę i też będziemy grać. I wracam, tu będzie zaskoczenie dla państwa. Będziemy grali z moim bratem serialowym, Tomaszem Stockingerem. Proszę bardzo. I w czerwcu, czy końcem maja będzie premiera tu w Teatrze Palladium. Magda Wołejko będzie jeszcze grała i Kasia Maciąg z nami. To się będzie nazywało komedia z dreszczykiem. Zaczęliśmy już próby. I dalej myślałem, to też kiedyś niesamowite było, jak zacząłem się interesować mrożkiem i emigrantami, i wtedy jeszcze żył pan Pińczycki i pan Sztur, i pytałem się ich, dlaczego zrezygnowali z grania emigrantów. Oni powiedzieli, że no już była Solidarność i ci robotnicy z inteligencją się pogodzili, jesteśmy w zupełnie w innym świecie i po co to rozdrażniać. Wróciliśmy do tych emigrantów i taki mam mój monodram, Zapiski oficera Armii Czerwonej według Sergiusza Piaseckiego. Też już go parę razy rzucałem, że to już nie trzeba. Nie trzeba jączyć, nie trzeba tych losów przestawiać. A jednak chcę jeszcze pojeździć z tym po Polsce i przestrzec ludzi przed Michałem Zubowym, oficerem Armii Czerwonej. Ale on gdzieś w nas jest, nie tylko tam jakże na wschodzie. Jakże aktualny temat. Tak. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Będziemy wyczekiwać i garderobianego, i nie tylko. Na scenach całej Polski. Na Fanatyka też pójdziemy. Zdradzę jeszcze państwu, że jest to pierwszy gość, który przyszedł do nas ze stosem notatek. Tak. Wiele bym dała, żeby tam zajrzeć w te ściągi. Perfekcyjnie przygotowane do rozmowy. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia w teatrze. Do widzenia państwu. W antrakcie. Proszę Państwa, 6 lat temu odszedł wspaniały artysta słowa, Wojciech Młynarski, więc tak, nie jego, wyobrażamy sobie z Malwiną, żeby tak, go miało nie jego być jego teksty w naszym pozostaną z nami na zawsze. Słynny tak, szlagworty. Tak jest. Dzisiaj taka wiosenna piosenka z przesłaniem dla wszystkich panów i z ukłonem dla pana Młynarskiego, który ma wielkie zasługi dla nas i takie tak, stałe miejsce w naszych sercach. Tak. Moja ukochana jest jednak bynajmniej. A twoja? Trudno powiedzieć, ale bynajmniej to rzeczywiście piękny tekst. Piękny. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej, proszę Państwa. Ale teraz będzie zupełnie inna piosenka. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śniewajmy panowie, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny, skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytm naszych marzeń po łąkach bąk brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi. My wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już cieńka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Żegnamy się już z Państwem i z audycją w antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziękujemy także Grażynie Mazurczak i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w realizacji programu. I za cierpliwość do nas. Ja bardzo im dziękuję. Oraz zapraszam, bo będziemy tu za tydzień oczywiście o 12.05 w Radiowej Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia.